นปล่อยกู้หรือเปล่าหากรู้จงช่วยบอกกล่าวส่งข่าวผมทีไปกู้เงินแบงค์เงินธนาคารเขาก็ไม่มีหน้าผมหน้าดีอยู่ที่อำนาจเจริญขอร้องคนรวยโปรดช่วยผมก่อนแต่งแล้วจะได้ส่งผ่อนก็เดือดร้อนเงินถ้าพลัดอีกคนกลัวน้องหน้ามนจะเมินไรเงินคืนผมจะทำยังไงวิ่งจำน้องหน้าหาเงินมาแต่งจนผมหมดแรงสักแดงก็ไม่ได้น้อยใจเหลือที่ไม่มีให้กู้สักรายอยากฆ่าตัวตายก็อายฟุ้งควายฟุ้งกาผมไรเงินตราขาดค่าสินสอดหากท้ากลัวว่าสิ่งสุดท้ายวอนขอว่าที่พ่อตายกหน้าให้น้องแล้วมาดองกันเลยวิ่งจำน้องจนผมหมดแรงสักแดงก็ไม่ได้น้อยใจเหลือที่ไม่มีให้กู้สักรายอยากฆ่าตัวตายก็อายฟุ้งควายฟุ้งกาผมไรเงินตราขาดค่าสินสอดหากท้ากลัวว่าอดกอดมีสิ่งสุดท้ายวอนขอว่าที่พ่อตายกหน้าให้น้องแล้วมาดอง